Venga. Escoita, Bilia, digo xo porque a mellor despois velo aí nas redes, fixe unha captura de pantalla e a mellor saís aí na nosa páxina. O sea, que... non pasa nada, tedes o meu permiso. Moitísimas grazas. A ti. Venga. Hasta outro momento. Que medre a poesía. Venga, grazas. Venga,